ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมการนำกลับมาใช้ใหม ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และบริษัทในเครือวงพาณิชย์ได้พิจารณาถึงประโยชน์ร่วมกันที่จะสนับสนุนส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งสองในการวิจัยพัฒนาทางเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมการนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลโดยมีพื้นฐานในการร่วมมือกันที่ชัดเจนทั้งสองฝ่ายจึงได้กำหนดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมการนำกลับมาใช้ใหม่พัฒนางานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมวิจัยอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมการนำกลับมาใช้ใหม่ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและบริหารจัดการแผนกต่างๆระหว่าง2ฝ่ายอีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้ง2ฝ่ายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะวสุนทราภิวัตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และดร.สมไทยวงเจริญประธานบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันและมีนายชันยุทธสัตพิริยพันธ์นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทยดร.อิทธิกรศรีจันบานผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรธุรกิจสีเขียวสถาบันรีไซเคิลแห่งอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.อุดมวิทย์ชัยสกุลเกียรติรองอธิการบดีและดร.สาคอนสร้อยสังวาลผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ร่วมเป็นสักขีพยานณวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายาสำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงาน กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและควบคุมเชื้อมาลาเรียอย่างเข้มงวดเตือนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมีอาการไข้สูงปวดศีรษะหนาวสั่นสลับร้อนหนาวและเหงื่อออกขอรีบไปพบแพทย์ทันทีนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศในเขตที่มีการระบาดของโรคไข้มาลาเรียจึงมอบหมายให้กรมควบคุมโรคดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยยาที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็วเพื่อลดอาการแทรกซ้อนจากโรคที่อาจเกิดขึ้นได้โรคไข้มาลาเรียมียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคส่วนใหญ่พบตามชายแดนป่าเขาหากถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัดจะมีไข้สูงปวดศีรษะหนาวสั่นสลับร้อนหนาวและเหงื่อออกขอรีบไปพบแพทย์ทันทีต้องแจ้งประวัติการไปพื้นที่เสี่ยงหรือเข้าไปในพื้นที่ป่าเขาให้แพทย์ทราบด้วยเพื่อให้การรักษาอย่างรวดเร็วเพราะหากช้าอาจมีอาการแทรกซ้อนร้ายแรงและส่งผลให้เสียชีวิตได้สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงหรือผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงควรป้องกันตนเองจากยุงกัดโดยการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดนอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวดทายากันยุงรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี